Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sportowcy żegnają Japonię i Tokio, kolejne igrzyska olimpijskie we Francji. Powszechne szczepienia to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozwoju pandemii, mówią eksperci. W Cycowie trwają obchody 101. rocznicy zwycięskiej bitwy polsko-bolszewickiej. Na stadionie olimpijskim w Tokio trwa ceremonia zakończenia igrzysk z powodu pandemii koronawirusa bez udziału publiczności. W igrzyskach wzięło udział ponad 200 reprezentacji, aż 93 kraje zdobyły przynajmniej jeden medal. Polacy wywalczyli w sumie 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Tym samym Polska znalazła się na 17 miejscu w klasyfikacji medalowej. W Tokio jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Około godziny 15 zgaśnie znicz olimpijski w stolicy Japonii. Kończą się właśnie letnie Igrzyska Olimpijskie 32. Olimpiady Tokio 2020. Uroczystości trwają na nowym Stadionie Narodowym, który był areną zmagań lekkoatletów, jakże skutecznych tym razem. Zdobyli bowiem 9 z 14 polskich medali, w tym 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Pod względem medalowym dla Polski to najlepsze igrzyska tego wieku. Kolejne zimowe w Pekinie na początku przyszłego roku, a w 2024 roku sportowcy spotkają się w Paryżu. Oby świat uporał się do tego czasu z pandemią, bo ze względu na obostrzenia w Tokio zabrakło atmosfery przez brak kibiców i zamknięcie zawodników w wiosce olimpijskiej. Ale to już historia. Szykujemy obszerne podsumowanie igrzysk. Zapraszam na trzecią stronę medalu tuż po godzinie 17. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Polska musi być gotowa na kolejną falę pandemii koronawirusa. Tak mówi dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. Według niego na zwiększenie liczby zakażeń powinny szykować się służby medyczne, a wszyscy Polacy powinni jak najszybciej skorzystać z programu szczepień. Powszechne szczepienia to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozwoju pandemii, mówi lekarz. Skuteczność szczepionek polega przede wszystkim na zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby i zapobieganiu śmierci. Natomiast skuteczność tych szczepionek, jeśli chodzi o przenoszenie wirusa, o możliwość zakażenia się, jest znacznie mniejsza. To znaczy, że około 1/3 zaszczepionych może złapać infekcję, ale z tego powodu nie umrze i najpewniej również nie trafi do szpitala. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba. W pełni zaszczepionych jest 17 milionów 860 tysięcy osób. Odsłonięcie pomnika przy cmentarzu wojennym w Cycowie rozpoczęło obchody 101. rocznicy zwycięskiej bitwy polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości Polska znowu została zaatakowana, przypomina wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik. Po to, żeby komunizm się rozprzestrzeniał w kierunku zachodnim. Taki był plan Lenina, ale Polacy postawili się i ten plan akurat nie wypalił, mówiąc popularnie. Uroczystość bardzo wielka, nowy pomnik poświęcony poległym w bitwie pod Cycowem. Bitwa, która była jedną z bitew, której celem było zabezpieczenie uderzenia z Nadwieprza. Taki był cel strategiczny. Pod Cycowem 15-16 sierpnia 1920 roku starły się wojska polskie i bolszewickie. Siódmy punkt ułanów lubelskich walczył 2 dni i odciął drogę bolszewikom do Lublina. Osoby z całej Polski biorą udział w spływie 500 kajaków na Podlasiu. To największy spływ w północno-wschodniej Polsce. Wczoraj z Drohiczyna do Grannego popłynęło około 1000 osób. Dziś około 150 kajakarzy wyruszyło w dalszą trasę, mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie Rafał Siwek. Wczoraj była większa ekipa, dziś została tylko ta część, można powiedzieć, tych najbardziej wytrwałych lub tych, którzy są z naprawdę dalekich zakątków Polski. Któryś raz z rzędu już są z nami na spływie. Dzisiaj popłyną 20 kilometrów, wczoraj było troszeczkę więcej, 29, a dzisiaj można powiedzieć już taka przyjemność też w promieniach słońca. Skąd jesteście? Z Warszawy. Mazury, Pisz. Częstochowa. Znajomi jeżdżą tutaj od lat, polecili nam tą imprezę jako najlepszą w okolicy, dlatego tutaj jesteśmy. Pływamy już i od samego początku, jedynie na pierwszym spływie nas nie było. To już stało się taką naszą rodzinną tradycją. Za każdym razem widzimy przy każdym kolejnym spływie, jak bardzo się rozwija ta impreza. Dużo ludzi, można przygodę fajną przeżyć i trochę sportu zażyć. Tak? Aktywny wypoczynek. Myślę, że od morza po Tatry już ludzie słyszeli. Po rejestracjach widać, że ludzie z całej Polski przyjeżdżają. Uwielbiam machać wiosłem. Ja się spełniam, mam już pilnuję, żebym nie wypadła z kajaka i nie zgubiła wiosła. Mamy prowiant, mamy wodę, mamy kremy z filtrami, mamy kurtki przeciwdeszczowe, jakby nas deszcz zaskoczył, bluzy. Mamy też nawet coś na komary, jakby gdzieś nas przyatakowały. Pierwszy spływ 500 kajaków odbył się w 2013 roku. To był serwis Trójki.

trzech razy nuta. Są takie miejsca, które startują w takim bardzo dziwnym wyścigu, które z owych miejsc jest kolebką muzyki szeroko rozumianej rozrywkowej. Nie za bardzo mnie to porywa, ale na pewno jednym z takich miejsc, jazz, swing, muzyka, blues, jest Orlean, Nowy Orlean w Stanach Zjednoczonych. Tak, Cajuni to jest osobna, no chciałoby się powiedzieć grupa etniczna, ale właściwie grupa ludzi, która zarówno historycznie, jak i muzycznie przede wszystkim odcisnęła swoje piętno w historii muzyki. A Time Hall jest jednym z przedstawicieli tego nurtu. Ani dokładnie blues, ani dokładnie jazz, jak ktoś chce oczywiście tak szufladkować i mieć wszystko poukładane. To jest po prostu wspaniała muzyka, której można nie akceptować. Ale lubię Taj Mahala, dlatego że on porusza się właśnie na takiej cienkiej granicy, którą doskonale opanował i dla niego nie ma trudności. I sięgam po płytę sprzed lat. Tym bardziej, że Dancing the Blues, ktoś może powiedzieć, no jak to bluesa się nie tańczy. Ale skoro blues to korzenie wszelkiej muzyki rozrywkowej, to chyba można powiedzieć, że Taj Mahal trafił właściwie z melodią, z harmonią i z rytmem. I can't help myself, Time Hall. wpływy muzyki francuskiej, Louisiana, Nowy Orlean, to w końcu sprzedane przez Francję tereny kiedyś nabyte. I to pozostało, ale najwspanialsza jest mieszanka i Karaiby, i proszę sobie dodać, wykołysać coś z własnej muzycznej pamięci. W Nowym Orleanie to wszystko pulsuje. Tak jak pulsuje w niektórych innych, którzy się zabierają za muzykę. No, ten duet był nieco intrygujący. Basia i Mietek Szcześniak. Wandering. Czasami bywają dziwne. O ile Taj Mahal, Kayuni to muzyka Delty, Mississippi, tamtych rejonów, blues, o tyle to nagranie, które przed chwileczką usłyszeliśmy, raczej kojarzyło mi się z jakąś otwartą przestrzenią, z Saharą, coś takiego. No w każdym razie wędrowanie dla ludzi muzycznych jest bezgraniczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wespół w zespół, trzech nut to Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz, a przed nami no nieco więcej, bo aż czworo. Ta piosenka, no jak rzadko można powiedzieć, była rzeczywiście wielkim, bezgranicznym przebojem przed laty. Postanowiłem dziś Państwu ją przypomnieć. The Manhattan Transfer, Chanson d'amour. przesłodzone. To jest perfekcyjne i urokliwe niebywale. Taki mały kontrapunkt, żeby nie było aż tak za słodko. Carl Owis, L. Thompson, zespół The Bamboos, Hello Stranger. Gatunków muzycznych, to właściwie niewłaściwe określenie, które wywodzą się z nowoorleańskiego zakątka, bo to nie samo miasto, ale jednocześnie wszystko to, co jest dookoła. I bardzo dobrze pamiętam, patrząc na to, studiując, szukając, próbując dowiedzieć się coś o tych gatunkach tam wymienionych, bo po prostu niektóre są tak lokalne, że nie są szerzej znane, Dokładnie tego samego dnia nadeszła wiadomość o sile przyrody, która pokazała. No po prostu skala się skończyła. Nowy Orlean bardzo ucierpiał w tym zderzeniu. I pomyślałem sobie wtedy, czy muzyka przetrwa, czy te knajpki, te miejsca, w których ona tworzyła się, gdzie spotykali się ludzie, mogli posłuchać, gdzie były te parady na ulicach. Na szczęście przetrwała i dlatego z tym większą frajdą wracam do tej płyty Dancing the Blues, Going to the River, Taj Mahal. Oh, Trójce zawsze dbaliśmy o różnorodność. Nie mogę sobie odmówić kontrapunktu muzycznego od czasu do czasu, tak jak w tej chwili. Indywidualność podpisu po prostu cenię. Waglewski, Fisz, MAD. Człowiek ćma. Do miasta na miliony ulic, proszą go o pośpiech, proszą, by zdążył na czas. To człowiek ćma, rozwozi towar. Wzywają go w biurowcach, dzwonią z bloków, czekają na niego w domach. To człowiek ćma, rozwozi towar. To człowiek ćma. Rozwozi towar. kiedy większość z nas smacznie śpi, niektórzy pracują. Każdy zapewne ma jakieś muzyczne marzenia. Pomiędzy moimi rozlicznymi, odnoszącymi się tym razem do występu w studio Trójki imienia Agnieszki Osieckiej, jest zarówno Taj Mahal, jak i ten, który wystąpi teraz. Affirmation, George Benson. skoro Taj Mahal, Nowy Orlean i wpływy francuskie, powinna pojawić się znad sekwany piosenka. Świetny menaż różnych jej odcieni. Gros la tête, les écros. Hey, gros la tête, viens faire voir comment t'es beau. L'autre semaine, dans une jolie soirée mondaine, très très vite, il m'a pris la tête. J'ai compris, c'était un gros latin qui parle souvent un peu de lui, ce qui fait le jour et ce qui fait la nuit. Il parle souvent un peu de lui, il parle toujours tout le temps de lui. Il a gros la tête, il est toujours au téléphone. Il a gros la tête, mais t'as pas besoin, y a plus personne. Fait claquer ses doigts, il fait son sourire, toi tu fais tais-toi. Tu peux rien dire quand il est là, il tourne autour de ta nana. Ça c'est un drôle, un drôle des animaux. Ça c'est un drôle, un drôle des animaux. Ça c'est un drôle, un drôle des animaux. Ça c'est un drôle, un drôle des animaux. Il a gros la tête, il est toujours au téléphone. Il a gros la tête, oui, quand t'as besoin, y'a plus personne. Et pour mes hits, pas de problème. Il m'a dit, j'ai toujours le beat. Il m'a dit, j'ai même signé des hits. Il m'a dit, je danse, il m'a dit, je chante. Il m'a dit, je joue un peu de tout. Il m'a dit, je chante, il m'a dit, je danse. Il m'a dit, je joue un peu de tout. Et la batterie, piano, guitare, saxo, la basse. Et puis, aussi les cuivres. Batterie et piano et guitare et saxo et la basse. Et puis, aussi les cuivres. Ça c'est un drôle des animaux. Ça c'est un drôle. Un drôle des animaux, ça c'est un drôle des animaux, ça c'est un drôle des animaux. Il a gros la tête, il est toujours au téléphone. Il a gros la tête, ouais, quand t'as besoin, y'a plus personne. Hey, et gros la tête, sous ta casquette, hein, sous ta casquette, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tête, à gros la tête, il y a la tête, à gros la tête, yo, gros la tête. dans tes baskets, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pieds, du gros la tête, il y a les pieds, du gros la tête, yo, gros la tête. Sur ta boîte aux lettres, sur ta boîte aux lettres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit en gros, j'ai gros la tête, il y a écrit en gros, j'ai gros la tête, il y a écrit en gros, j'ai gros la tête, il y a écrit en gros, j'ai gros la tête, yeah, gros la tête, viens faire voir ici comment t'es beau, eh, gros la tête, viens faire voir ici comment t'es beau, eh, gros la tête, viens faire voir ici comment t'es beau, viens faire voir ici comment t'es beau. L'autre semaine, dans une jolie soirée mondaine. Mais très très vite, il m'a pris la tête. J'ai compris, c'était un gros la tête qui parle souvent un peu de lui, ce qui fait le jour et ce qui fait la nuit. Il parle toujours tout le temps de lui. Il parle toujours tout le temps de lui. C'est un gros la tête. C'est ça le gros la tête. Partout des gros la tête. En mille gros la tête. Il y a partout des gros la tête. Il y a partout des gros la tête. Il y a partout des gros la tête. Qui ne connaît pas un gros la tête? Les écros to taka kombinacja różnych odcieni muzyki, gatunków muzyki francuskiej. Oni pojawiają się, potem znikają na jakiś czas. Być może znowu zaczną występować. Muzyka francuska niestety troszkę tak jak odeszło to nagranie od nas, czasy Juliette Gréco, Edith Piaf, Yves Montand, odeszły trochę już w cień. Kiedyś byli i bardzo chcieli i zasługiwali na to, aby być na piedestale. No ale niestety anglojęzyczne śpiewanie, powiedzmy sobie, że troszkę ich z tego tronu zepchnęło. I tam cały czas jest taka historia pod tytułem, jakby się tu wybić na niepodległość muzyczną. I średnio to wychodzi, bo cała masa cytatów z muzyki anglosaskiej, tak to nazwijmy, tam się pojawia. Tym bardziej cenię takie zespoły jak Les Echos, który wraca do tych korzeni takiej melodyjnej, fajnej muzyki francuskiej. No a skoro te korzenie rozpoczęły nasze spotkanie, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową światową i zawitaliśmy do Nowego Orleanu, to nadal nagranie z płyty Dancing the Blues i Taj Mahal. Tym razem Street. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne.